firmy Olimplabs. Dlatego stosowałem i będę stosował Helamag B6. Potwierdzam, Helamag B6. Magnes, który działa. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album z muzyką Bartosza Hajdeckiego do najlepszego polskiego filmu roku. Bogowie. Wyjątkowa muzyka do wybitnego filmu. Muzyka do filmu Bogowie. Do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Partner wydawnictwa Next Film. Patroni medialni Multikino i Soundtracks.pl. Poleca Radiowa Jedynka. Warzywna sałatka na kolację? W Biedronce mamy więcej niskich cen dla Ciebie. Wszystkie warzywa konserwowe tańsze aż o 20%. Mega rabaty. A pomidory dorodne i soczyste mamy w cenie, tak, tylko 3,99 za kilogram. Za to do kanapek kiełbasa śląska drobiowa. Tak, tylko 5,99 za 500 gramów. Tylko do środy. Biedronka. Codziennie niskie ceny i duże rabaty. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 18 listopada i za chwilę wybije 13. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. PKW broni się przed zarzutami także ze strony polityków. To oni decydują, jak ma działać Państwowa Komisja Wyborcza, jak ma działać Krajowe Biuro Wyborcze. A problemy z liczeniem głosów, jak były, tak są. Pionierska operacja w szpitalu dziecięcym w Krakowie uratowała życie 5-letniej dziewczynce. Byli posłowie PiSu Hoffmann, Kamiński i Rogacki nie odwołali się od decyzji o wyrzuceniu ich z partii. Do Wojewódzkiej Komisji Wyborczej we Wrocławiu nie wpłynął dotąd żaden protokół z powiatowych i miejskich komisji wyborczych. Podobnie jest w Kielcach i w wielu innych większych i mniejszych miastach, o czym już informowaliśmy na antenie Trójki. Inne miasta informują, że liczą, ale też nie do końca rozumieją problemy z systemem informatycznym. Tak jest choćby w Krakowie, mówi przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Robert Jurga. Mamy niewyjaśniony status informatyczny 4 protokołów do sejmiku wojewódzkiego. Nie potrafię do końca wyjaśnić, na czym polega ten problem informatyczny, co tak naprawdę to hasło oznacza, brak odpowiedniego statusu tego protokołu. A PKW powtarza, że według jej informatyków system jest już sprawny, choć jednocześnie przyznaje, że z regionów nadchodzą informacje o problemach. Na PKW sypią się gromy, a sekretarz komisji Kazimierz Czaplicki broni się, zapewnia, że przed wyborami system informatyczny przeszedł niezbędne testy, że przetarg na niego ogłasza nie PKW, a Krajowe Biuro Wyborcze, że zgłosiła się tylko jedna firma. Są także narzekania na brak pieniędzy i brak etatów i na polityków, którzy nakładają na komisję kolejne obowiązki. To oni decydują w Sejmie, w Senacie, jak ma działać Państwowa Komisja Wyborcza, jak ma działać Krajowe Biuro Wyborcze. I dopóki nie znajdziemy tu sojuszników u nich, no to niestety Państwo będą mieli pretensje do Państwowej Komisji Wyborczej, bo wszystko jest winą Państwowej Komisji Wyborczej, nawet to, że gdzieś źle kartę wydrukowano, a przecież to nie Państwowa Komisja drukuje. Konstytucjonalista profesor Marek Chmaj uważa, że kto zawinił, to trzeba ocenić na spokojnie. Zweryfikujmy, czy odpowiada któryś z sędziów, czy być może popełnił błąd dyrektor systemu informatycznego, a może Krajowe Biuro Wyborcze. Spokojnie. Nie może to polegać na tym, że odwołujemy całą komisję. To by było po pierwsze złe, po drugie ośmieszyłoby nas w oczach Europy. A przypomnijmy, że Państwowa Komisja Wyborcza została powołana jako organ, który nie może podlegać jakimkolwiek naciskom, który z natury jest nieodwoływalny i ma gwarantować demokratyczny przebieg wyborów. PKW składa się z 9 osób, po 3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Są powoływani przez prezesów tych instytucji i nie mogą być przez nich odwołani bez uzasadnionego przypadku. Bez tej operacji dziecko nie przeżyłoby. Lekarze ze szpitala dziecięcego w Krakowie Prokocimiu wszczepili w serce 5-letniej Wiktorii nową zastawkę płucną. To pierwszy na świecie tego typu zabieg przeprowadzony u tak małego dziecka. Pacjentka waży tylko 12 kg. Taka skomplikowana operacja była dla niej jedyną szansą, mówi Tomasz Mroczek, który kierował zespołem lekarzy. Zabieg trwał około 2,5 godziny. Mieliśmy potężną presję czasu. Dziecko nie wytrzymałoby długiego zabiegu i dlatego zdecydowaliśmy się właśnie na sposób hybrydowy, ponieważ ten zabieg mógł trwać krócej. Dziecko nie przeżyłoby klasycznej operacji kardiochirurgicznej. Wiktoria czuje się już w miarę dobrze, jest przytomna, powoli odzyskuje siły, mówi jej mama. Już kilka razy tak się zdarzyło, że już musieliśmy ją oddawać na bloki i trzeba było się z dzieckiem pożegnać. I jesteśmy naprawdę bardzo wdzięczni, że wszyscy robią wszystko, żeby nasze dziecko żyło. Zabieg przeprowadzono nakłuwając komorę bijącego serca. Opanowanie tej techniki to szansa dla kolejnych małych pacjentów cierpiących jak Wiktoria na nadciśnienie płucne.

Program trzeci Polskiego Radia. Jak dziś u Państwa, bo w Warszawie, podobnie jak wczoraj, ponura pogoda jest. Ale jakoś sobie poradzimy, bo mamy płytę, a poza tym mamy jeszcze jedną reklamę. Zapraszamy do reklamy. Już od dzisiaj w MediaMarkt. Konsola PlayStation 4 500 GB z kontrolerem DualShock 4 oraz najnowszą grą Grand Theft Auto 5 za 1699 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz realizuje dziś program Trzy Wymiary Gitary. Piotr Kordaszewski zadba o to, aby piosenki, których dziś posłuchamy, znalazły się na stronie internetowej. No i Piotr Baron przy mikrofonie. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy wspólne słuchanie płyt. W Radomsku za oknem jesień, czyli cimno, zimno, głodno, chłodno, do domu daleko. Stały słuchacz, to Państwo wiedzą. Z Radomska pan Paweł, gdyby ktoś z Państwa chciał do nas dołączyć, bardzo proszę, piotr.baron@polskieradio.pl albo 71335. Ciao Satriani, użyję swojej gitary jeszcze raz. Wrocławie tym razem mam informację od pana Krzysztofa, że we Wrocławiu też ponuro. No, na tym właśnie polegają dylematy redaktorskie. Skrzętnie przygotowywana audycja. No i zawsze rodzi się pytanie, czy choć na chwilę w państwa radioodbiornikach zaświeci słońce. Teraz przenosimy się na kolejną płytę nową, bo to płyta wydana w tym roku. Zespół bardzo ciekawy, nazywają się Band of Skulls. I jeden z utworów z tego nowego albumu trafił także do zestawu do głosowania. Jest zatytułowany Ten Men. Mam nadzieję, że słuchacze Listy Przebojów też docenią ten utwór. Ten Men, tak jest zatytułowany. Zespół nazywa się Band of Skulls. W Chwaszcznie Pogodowo ponuro, no i jeszcze nie kupiłem tego wzmacniacza do gitary. Forsy brak, ale jak Satriani tak gra i pan zapowiada, to nie jest źle. Pozdrawiamy Adama i życzymy jak najszybszej realizacji planów wzmacniaczowych, bo wzmacniacz do gitary jest bardzo, bardzo potrzebny. Panie Adamie, wszystkiego dobrego. My sięgamy teraz po gitary bardzo młodych ludzi. Już w tym roku chyba na ten sezon koncertowy w Trójce się nie załapią, ale wydaje mi się, że w przyszłym roku spotkamy się na fajnym rockowym koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zespół był państwa gościem i znają państwo ich już, mam nadzieję, w miarę. Zespół nazywa się 13 w samopołudnie. Dobrze rokują. Mam nadzieję, że w przyszłym roku zobaczymy ich tu na scenie programu Trzeciego i zagrają bardzo dobry rockowy koncert. Nie widziałem ich na żywo. Być może ktoś z państwa uczestniczył w koncercie zespołu 13 w samopołudnie, to ewentualnie proszę o jakąś krótką relację. piotr.baron@polskieradio.pl albo 713 35. W Białymstoku mamy tu informację bardzo dobrą. Przebija się przez ciemne chmury słońce i w Białymstoku mieszka Adam i Adam to wszystko napisał. Bardzo dziękuję. 25 minut po 13. Teraz, jeśli państwo pozwolą, zrobimy sobie przez kilka minut Radio Zielone Oko. Czyli proszę spojrzeć na swoje radioodbiorniki i wyobrazić sobie, że to są ciągle odbiorniki, które błyszczą i świecą pięknymi lampami. Pierwsza z piosenek to będzie Polskie Radio Zielone Oko. Chłop

Tak to było. Radio Zielone Oko, Creedence Clearwater Revival i utwór zatytułowany Have You Ever Seen the Rain? Teraz zaproszenie dla Państwa. Proszę dzwonić w tej sprawie do Piotra. 2 2 7 3, a są to zaproszenia na festiwal Jazztopad we Wrocławiu. Na 19 dzień listopada Polish Jazz Showcase, sala koncertowa Filharmonii. Tam zapraszamy. Proszę dzwonić do Piotra. I 21 listopada Akbang Jazz Festival Presents Teaki. To w Centrum Technologii Audiowizualnej odbędzie się ten koncert. Zaproszenia czekają na Państwa. 2 2 7 3. Program trzeci. Trzy wymiary gitary. Wracamy do płyt. Bye. płytę Tattoo Millionaire nagrywała w 1990 roku z Trójki. Była prezentowana jako nowość w audycji Metalowe Tortury. Piękne czasy, pozdrawia nas Marcin. Bruce ma w Polsce bardzo wielu fanów, ja się do nich też zaliczam. Miałem przyjemność dwukrotnie spotkać go osobiście, oprócz tego, że jest znakomitym muzykiem i doskonałym wokalistą, no to jeszcze jest porządnym człowiekiem. Dlatego jeszcze nas nie opuszczę, jeszcze przez chwilę z nami zostanie dziś w programie Trzy Wymiary Gitar. In the darkness, I was stumbling for the door to find a reason, to find the time, the place, the hour, waiting for the winter sun and the cold light of day. The misty ghosts of childhood fears, the pressure is building and I can't stay away. Dawno nie było, to pomyślałem, żeby dzisiaj zabrzmiało Tears of a Dragon. To był oczywiście Bruce Dickinson. Jakoś tak się skraca nam ta audycja. Jeszcze tylko 14 może minut i do domu. W związku z tym chyba powinienem mniej mówić. Bardzo Państwu dziękuję za korespondencję. Piotr napisał, że dzisiejszy kącik radia z zielonym okiem był dla niego magiczny. Mieliśmy, cytuję, takowy odbiornik, menuet z gramofonem, na którym najczęściej kręciła się nadana dziś piosenka Na przemian z Brandon Lee. Dziękuję za korespondencję, a my jeszcze nie odchodzimy od ekranu komputera. Spoglądam na ekran komputera, a tu cały zestaw do głosowania na top wszechczasów. Yeah. Oj tak, katowaliśmy kiedyś ten kawałek Aerosmith w popołudniowych audycjach Zapraszamy do Trójki. Dawny czas. Przyjemność głosowania na Top Wszechczasów 50 utworów, a zarazem przyjemność, mam nadzieję, wielka dla Państwa ułożenia programu muzycznego w programie trzecim od 9 do 21, 1 stycznia 2015 roku. Ten gitarzysta i wokalista nazywa się Mike McManus. No i z zespołem tutaj wystąpił. Jeśli się nie mylę, chyba będziemy go mogli zobaczyć już niebawem w naszym kraju. Ale gdyby ktoś z Państwa miał bardziej precyzyjne informacje od tych, które usiłuje podać, to proszę ewentualnie o kontakt. Jeszcze jedna sprawa związana z Topem Wszechczasów. Proszę wejść na stronę listy przebojów programu trzeciego. Tam znajdą Państwo pełny zestaw do głosowania. Jak to powiedział redaktor N, jest tam 1500-300 utworów. Także proszę wybrać 50 tych najbardziej ulubionych. Nasz program na stronach internetowych, proszę wejść na stronę programu trzeciego, następnie odnaleźć zakładkę playlistę i tam audycję Trzy wymiary gitary. Audycja się kończy. Bardzo Państwu dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Van Halen na zakończenie.